takla. Rasta babayı kopartmışlar, on adam evini basmışlar. Biz orada değildik, olayı görmedik. Orada olsaydık müdahale ederdik. Cihangir'den aşağı kaçmış, Kazancı da sıkıştırmışlar. Üç el havaya atıp gerisini bacağına sıkmışlar. Al al al, bir de bunu al. Seni haylaz, seni gidi yaramaz. Seni yaramaz, seni gidi alpacan. Seni alpacan, seni gidi hınzır. Seni hınzır, seni gidi yaramaz. Kafası güzel, kendi güzel.